što tražiš meni. Jer sa njime nisi našla sreću, boli tuga još žive u meni. Nikada ti oprostit neću. Zašto si otišla njemu, kad tebe volio sam ja? Povratka ti nema više, jer ti si žena udata. Zašto si otišla njemu, kad tebe volio sam ja? Povratka ti nema više. Otišla si kada sam želeo da ti ljubav svoju poklonim. Sad je kasno da se vraćaš meni, ja pripadam jednoj drugoj ženi. Zašto si otišla njemu, kad tebe volio sam ja? Povratka ti nema više, jer ti si žena udata. Zašto si otišla njemu, kad tebe volio sam ja? Povratka ti nema više. Zašto bol da nosim u sebi, moje srce tebe dobro zna. Pomirenja nikad neće biti, jer si ti zahtijevala kraj. Zašto si otišla njemu, kad tebe volio sam ja? Povratka ti nema više, tebe volio sam ja.